Rög að sem hella tjóttan súkur Eikon kar satt gul brasar Súkur kynir andinu har Kur kynir andinu har Agma agma apara Savdi avi turji har Satchi surjan hara Savji tumari ji tuji aka datara Har dhyavu santo ji sab jok visar nuhara Har aphe thakur har aphe sevuk ji kya nanak jant vichara Tu gat gat antar sarv narantar ji har eko purk samana Ik daate ik bhekari ji sab tere chor vitana Tu aape data, aape bhugta ji ho tudh bin avar na jana Tu par brahm dayant dayant ji tere kya gun aakva kana jo seve tul ji jan nanak tin kurbana har dhyave tul ji se jan jog mein sukh vasi से मुकुट भेजिन हर ध्यायन जी तिन टूटी जम की फांसी जिन हर निर्भो ध्यायन जी तिन का भो संगवासी जिन सेविया मेरा हार जीते हर हर रूप समासी से धन जिन हर ध्यायन जी जन नानक तिन बन जासी तेरी भगत भंडार जी भरे व्यंत व्यंता तेरे भगत सलान तुम जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करे हार पूजा जी तप तापे जपे व्यंता तेरे अनेक भरे भो सिमृत सांस जी कर क्रिया कर कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर कर्ता जी तुझे वर अगर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं जन करता सोई तुझे आपे भावे सोई वरते जी तू आपे करे सो हो तुद आपे सृष्ट सब उपाय जी तुद आपे सृज सब बोल जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहकार जानो राग आसा महला चौथा सुपुर एकोंकार सतगुरु प्रसाद सो पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब ध्यावे तुलजी हर सचे सृजन हारा सब जी तुम्हारे जी तुझी आका दातारा हर ध्यावो संतो जी सब जोग विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू गत गत अंतर सर्व नरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे छोर दाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हो तुझ बिन अवर न जाना तू पर ब्रह्म दयंत दयंत जी तेरे क्या गुण आगवा काना जो सेवे तुल जी जन नानक तिन कुर्बाना हर ध्यावे तुल जी से जन जुग में सुखवासी से मुकुट भेजिन हर ध्यायन जी तिन टूटी जम की फांसी जिन हर निर्भो ध्याय जी तिन का भो संगवासी जिन सेविया जिन सेविया मेरा हार जीते हर हर रूप समासे से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बन जासे तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंतर तेरे भगत सलाहन तू जी हर अनेक अनेक अनंत तेरे अनेक करे हार पूजा जी तप तापे जपे बेअंत तेरे अनेक भरे भो सिमरत सांस जी कर क्रिया कर कर्म करंत से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंत तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुझे वर अगर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नेचम करता सोई तू दे आपे भावे सोई वरते जी तू आपे करे सो हो तुद आपे सृष्टि सब उपाय जी तुद आपे सृज सब बोल जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सरकार जानो राग आसा महला चौथा सुपुर एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब ध्यावे तुझी हर सचे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तुझी आका दातारा हर ध्यावो संतो जी सब जोग विसारनहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू गठ गठ अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे छोर विटाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हो तुझ बिन और न जाना तू पर ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आकाना जो सेवे तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर ध्यावे तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त भे जिन हर ध्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन हर निर्भो ध्याया जी तिन का भो संगवासी जिन सेविया मेरा हार जीते हर हर रूप समासी से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बन जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंत तेरे भगत सलाहन तू जी हर अनेक अनेक अनंत तेरे अनेक करे हार पूजा जी तप तापे जपे बेअंत तेरे अनेक भरे भो सिमरत सांस जी कर क्रिया कर कर्म करंत से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंत तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुझे वर अगर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नेचम करता सोई तू दे आपे भावे सोई वरते जी तू आपे करे सो हो तू दे आपे सृष्टि सब उपाय जी तू दे आपे सृज सब बोल जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सरकार जानो राग आसा महला चौथा सुपुर एक ओंकार सतगुर प्रसाद ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਸਭ ਦਿਆਵੇ ਸਭ ਦਿਆਵੇ ਤੁਝੀ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ ਸਭ ਜੀਵ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੁਝੀ ਆਕਾਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹਰ ਦਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ ਸਭ ਜੋਗ ਵਿਸਾਰਨਹਾਰਾ ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਤੂ ਗਠ ਗਠ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨਾ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਛੋਰ ਦਾਨਾ ਤੂ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹੋ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਨਾ ਤੂ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਨਾ ਜੋ ਸੇਵੇ ਤੁਝੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ ਹਰ ਦਿਆਵੇ ਤੁਝੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਵਾਸੀ ਸੇ ਮੁਕਤ ਭੇ ਜਿਨ ਹਰ ਦਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਟੂਠੀ ਜੰਗੀ ਫਾਸੀ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਦਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭੋ ਸੰਗ ਵਾਸੀ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਜੀਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਦਿਆਇਆ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਨ ਜਾਸੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਬੜੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੂੰ ਜੀ ਹਰ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਤੇਰੀ ਅਨੇਕ ਕਰੇ ਹਾਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਪ ਤਾਪੇ ਜਪੇ ਬੇਅੰਤ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਫੜੇ ਭੋ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸ ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਕਰਮ ਕਰੰਤ ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤ ਤੂ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਝੇ ਵਰ ਅਵਰ ਨ ਤੂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਤੂੰ ਨੇ ਜਮ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਵਰਤੇ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਏ ਜੀ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਬੋਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਰਤੇ ਗੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਖਾਨ ਜਾਨੋ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਸੋ ਪੁਰਖ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਸਭ ਦਿਆਵੇ ਤੁਝੀ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ ਸਭ ਜੀਵ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੁਝੀ ਆਕਾਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹਰ ਦਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ ਸਭ ਜੋਗ ਵਿਸਾਰਨਹਾਰਾ ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਤੂ ਗਠ ਗਠ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨਾ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਛੋਰ ਦਾਨਾ ਤੂ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹੋ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਨਾ ਤੂ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਨਾ ਜੋ ਸੇਵੇ ਤੁਝੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ ਹਰ ਦਿਆਵੇ ਤੁਝੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਵਾਸੀ ਸੇ ਮੁਕਤ ਭੇ ਜਿਨ ਹਰ ਦਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਟੂਠੀ ਜੰਗੀ ਫਾਸੀ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਦਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭੋ ਸੰਗ ਵਾਸੀ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਜੀਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਦਿਆਇਆ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਨ ਜਾਸੀ